شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه همه شما دخترای گلم، پسرای عزیزم، انشالله خوبین. چیکارا میکردین ها قبل از شنیدن قصه؟ نقاشی میکشیدین؟ آفرین آفرین. خب نقاشیاتونو با چی رنگ میکنین؟ با مداد رنگی؟ اگه مداد رنگیتون نوکش بشکنه، تموم بشه یا گم بشه چی کار میکنیم؟ نکنه مثل مینا کوچولوی قصه ما قصه میخوری؟ نه نه نه، قصه خوردن ابدا. خب حالا دوست داریم بدونین مینا کوچولو چجوری مداد رنگی قرمزشو گم کرد؟ آره خیلی خوب، گوش بدین، گوش بدین به قصه امشبمون. قصه به اسم جعبه مداد رنگی مینا. کوچولوی قصه ما یه دختر مهربون بود که نقاشی کردن رو خیلی دوست داشت، مخصوصا از وقتی خالش برای روز تولدش یه جعبه مداد رنگی و دفترچه نقاشی خریده بود. مینا هر وقت مشقاش تموم می شد فوری دفترچه نقاشیشو بر می داشت و شروع می کرد به نقاشی کردن و با مداد رنگیش اونا رو رنگ می کرد. هر وقتم مدرسه می رفت جعبه مداد رنگیشو با خودش می برد تا زنگای تفریح بتونه نقاشی کنه. اون روز زنگ نقاشی داشتن. مینا خیلی خوشحال بود که میتونه با مداد رنگیاش نقاشی بکشه. زنگ خورد، خانم معلم اومد تو کلاس و گفت بچه ها این زنگ زنگ چیه؟ بچه ها گفتن نقاشی. خانم معلمم خوشحال شد و گفت بله نقاشی. خب دفترچه و مدادهای رنگیتون رو از توی کیفتون در بیارید و یه باغچه پر از گلهای رنگارنگ بکشید. بچه‌ها با خوشحالی دفتراشون رو از تو کیفاشون آوردن بیرون، شروع کردن به کشیدن یک باغچه پر از گل. مینام مداد رنگیش رو از توی کیفش در آورد و شروع کرد. اول خواست اونا رو رنگ کنه. ای وای، مداد قرمزش نبود، مداد صورتیش هم که نوکش تموم شده بود. حالا چیکار کنه؟ فقط مداد زرد و آبی و سیاه و سبز تو جامدادی بود. مینا به خودش گفت یعنی همه گلها رو آبی و زرد بکنم، پس صورتی قرمز چی؟ آخه این که نمیشه یه باغچه از گلهای رنگارنگ. نه نمیشه. حالا چی کار کنم؟ دوست مینا سارا جون که کنارش نشسته بود گفت مینا چرا نقاشی تو رنگ نمی کنی؟ مینا گفت آخه من فقط رنگ زرد و آبی دارم، مداد قرمزم تو خونه جا مونده، مداد صورتیمم نوکش تموم شده. سارا خانم گلگلی گفت خب این که قصه نداره، بیا از مداد رنگی من بردار، هم مداد قرمز دارم هم صورتی. مینا با خوشحالی گفت خیلی ممنون، راست میگی، میتونم مدادتو قرض بگیرم. سارا گفت بله، خیلی هم خوشحال میشم. اتفاقا منم مداد سبزم نوکش تموم شده، فقط یه دونه برگ تونستم سبز کنم. مینا مداد سبزشو از تو جا مدادی در آورد و گفت خب پس بیا با مداد سبز من برگارو سبز کن. سارا خندید و مداد سبز رو از مینا گرفت. چند دقیقه بعد این دوتا دوست یه باغچه پر از گلهای رنگ و رنگ کشیده بودن. وای چقدر خوشگل بود، دقیقا مثل نقاشی های شما، پر از گلهای زرد و صورتی و آبی و قرمز با برگهای سبز. دور باغچه هم نرده های قهوه‌ای بود. تازه بالای باغچه یک آسمون آبی بود که خورشید خانم اون وسط داشت به گلهای باغچه میخندید. دیدین مینا و سارا چجوری به هم کمک کردن تا بتونن نقاشیشون رو رنگ کنن؟ عزیزای من چقدر خوبه که با قرض دادن وسائلمون مثل مداد رنگی، تراش، پاکن یا حتی اسباب بازیامون دل دوستانمون رو شاد کنیم. میدونم که شما این کارو میکنین، خیلی هم شاد میشین، چون میدونین خدای مهربون از این کار شما خیلی خوشحال میشه. شما فرشته های روی زمینین عزیزای گلم، خیلی دوستتون دارم. اون دستای کوچولوتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.